To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 2 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O pokój w Syrii i pojednanie na Bliskim Wschodzie apeluje w orędzie wielkanocnym papież Franciszek. 2 z 4 barabaniarzy poszkodowanych w wypadku w Iłży opuściło szpital. Jeszcze dziś można zgłaszać utwory w konkursie Piosenka na 100. O pokój dla całego świata prosił papież w tradycyjnym wielkanocnym orędziu Urbi et Orbi. Wygłosił je w południe z balkonu Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie. Jako szczególnie potrzebujące pokoju Franciszek wymienił Syrię, Ziemię Świętą, Jemen i cały Bliski Wschód, Sudan Południowy, Półwysep Koreański, Ukrainę i Wenezuelę. Frutti di saggezza. Modlimy się o owoce mądrości dla tych, którzy na całym świecie ponoszą odpowiedzialność polityczną, aby zawsze szanowali ludzką godność, z poświęceniem dokładali wszelkich starań w służbie dobru wspólnemu i zapewnili rozwój i bezpieczeństwo swoim obywatelom. Na zakończenie papież Franciszek życzył wszystkim dobrych świąt Wielkiej Nocy. 2 z 4 barabaniarzy poszkodowanych w nocnym wypadku w Iłży opuściło szpital. Kolejni dwaj, którzy doznali złamania, są nadal hospitalizowani. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Radomiu. Do wypadku doszło na jednej z iłżyckich ulic, mówi Paweł Lenarcik z radomskiej policji. Kierujący pojazdem marki Saab, mieszkaniec Iłży, lat 27, mężczyzna po badaniu okazał się trzeźwy. Wyjeżdżając z zakrętu potrącił 4 osoby, które, jak wynika z ustaleń, stały na środku drogi. Było to 4 mężczyzn. Ranni w wypadku mężczyźni to barabaniarze, którzy zgodnie z wielkanocną tradycją za pomocą wielkiego bębna obwieszczali zmartwychwstanie Chrystusa. Prawdopodobieństwo zamachów terrorystycznych we Włoszech jest bardzo wysokie, mówi o tym włoski minister spraw wewnętrznych. Wskazuje na zagrożenie ze strony powracających do Europy bojowników tzw. państwa islamskiego. Marco Minniti poinformował, że z Włoch do Syrii i Iraku wyjechało 120 osób, by walczyć w szeregach bojowników islamskich. To głównie imigranci lub dzieci imigrantów z krajów islamskich. Teraz, po militarnej klęsce, wracają do domu. Zaznaczył, że w porównaniu z innymi krajami, jak Francja i Wielka Brytania, ich liczba jest znikoma, ale stanowią poważne zagrożenie. Uspokajał, że policja stara się monitorować ich poczynania. Dodał, że bojownicy tzw. państwa islamskiego mogą się ukrywać wśród migrantów przypływających do Włoch z Libii. Mówił też o niebezpieczeństwie radykalizacji mieszkających we Włoszech muzułmanów poprzez internet. Kilkanaście takich osób, w tym przygotowujących zamachy, zostało aresztowanych we Włoszech przed Wielkanocą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać utwory w konkursie Piosenka na 100. To plebiscyt Polskiego Radia i ZAX-u organizowany z okazji stulecia Stowarzyszenia Autorów. Oceniane będą piosenki wcześniej niepublikowane i napisane w języku polskim. Do wygrania nawet 100 tysięcy złotych. Przedstawiciele ZAX-u i Polskiego Radia oczekują przebojów, mówi wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAX Michał Komar. To znaczy takich piosenek, które panie będą sobie nuciły w czasie robienia makijażu, a dżentelmeni w czasie golenia. Nie dla każdego przepis na przebój wydaje się taki prosty, mówi piosenkarka Dominika Barabas. Dla mnie utwór musi mieć przekaz. Nie lubię głupkowatych utworów, więc wolałabym, żeby wygrał taki, który będzie miał coś wartościowego do przekazania. A piosenkarka Wanda Kwietniewska dodaje. Musi być to coś, musi być to tchnienie, mgnienie i coś bardzo nieokreślonego. Zasiadający w kapitule kierownik redakcji muzycznej Trójki Piotr Mec podsumowuje. Powinien przekonać wszystkich jurorów, a jesteśmy bardzo różni, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia, gusty. Jednocześnie, jeżeli taki utwór się trafi, to będzie znaczyło, że to właśnie ta piosenka. Zwycięzcę lub zwycięzców konkursu poznamy w czerwcu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wielkanocny poniedziałek pochmurny, ale z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie jeszcze przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie 6, w Szczecinie 7, we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Tak jak my. Właśnie w ramach pracy, ale też pasji, zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta. Czy potencjalni laureaci się cieszą? Jak najbardziej tak. Nie wszyscy. My to znosimy cierpliwie i z pokorą. Może ja wyjaśnię. Celem plebiscytu nie jest naśmiewanie się z polityków. Pan być może wierzy w to, co pan mówi. Pobierał pan pieniądze. Naprawdę nie. Potwierdzam, redaktor Łukawski mówi szczerze. Może ciemny lud to kupi. Mimo powątpiewań nie zmieniamy planu. Gala się odbędzie. Mało tego, wieczór uświetnią Grzegorz Halama i Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Transmisja 5 kwietnia, tuż po 18. Zapraszamy! Beata Michniewicz i Marcin Łukawski. Autopromocja. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, nieco przybity. No i jesteśmy, jest 2 kwietnia, prawie 10 minut po północy, słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia, ja nazywam się Michał Migała i przez najbliższe 2 godziny będę prowadził jubileuszowe 4. wydanie Annałów Migały. To właśnie ja. I to była chyba to, co przed chwilą usłyszeliście. To chyba była premiera zespołu Army of Lovers w radiowej twórce, trójce. Marzyłem o tym. Marzyłem o tym, żeby Kamila Henemark, Aleksander Bart i Jean-Pierre Bada pojawili się na antenie trójki. Swoje marzenie spełniłem. I mam nadzieję, że wasze marzenia też będę dzisiaj spełniał, na przykład za pomocą konkursów różnych i za pomocą innych różnych atrakcji. A czeka nas dzisiaj między innymi uczczenie, bo moi mili, to już są bardzo poważne sprawy. Uczczenie 56. już chyba, bo to 62. rok był, rocznicy istnienia radiowej Trójki. To jest ważna data. Czeka nas być może podróż śladami mistrzów rumuńskiej fujary. Będzie wiersz. Będzie też taka, zamiast wielkich uczonych dzisiaj, będzie wykład na temat zabawy ucząc. Bo tutaj pani Joanna do mnie napisała, że warto bawiąc uczyć i ucząc bawić, i mam na ten temat coś do powiedzenia. To znaczy nie ja, ale ktoś ma coś do powiedzenia na ten temat. I będzie premiera. Premiera, dlatego że w poprzedniej audycji grindcore'owy koncert życzeń cieszył się dużą popularnością, więc tym razem przygotowałem dla was coś, co roboczo nazwałem Radio NRD. I to będzie koncert życzeń przy przebojach z krajów RWPG, z krajów dawnego bloku wschodniego. Mam na podorędziu tutaj zespoły z Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ówczesnej, mam z Czechosłowacji, mam również z Węgier. I będzie konkurs Stolice Świata, który za chwilę, a teraz taka piosenka jednego z moich ulubionych zespołów, Rumelsnów. To będzie piosenka o tym, co spotkaliście chyba na świątecznych stołach. To będzie po prostu niemiecka piosenka o kiełbasie. Teraz. Reines Mett und Speck vom Schwein, die Würzmischung bleibt streng geheim. Der Fleischer grad das Brett noch rührt, der Brater schon die Kohle schürt. Gewolft, gekuttert in den Darm und der Grill ist auch schon warm. Wir braten nicht auf Strom und Gas. Spaß. Wir drehen die Wurst genügend lange, wir brauchen keine Bratwurstzange. Männer hier im Thüringer Land wenden scheulos mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand, mit der Hand. Mam nadzieję, że poziom cholesterolu i poziom majonezu w wydychanym powietrzu u was już jest wysoki. Na pewno jest wysoki ze względu na biesiady rodzinne i inne. Możemy później zagrać w świąteczne bingo, czyli w to, co i jakie tematy były poruszane przy świątecznym stole. Czy pytano was, czy już znalazłyście, drogie słuchaczki, kawalera, czy już znaleźliście dziewczęta, drodzy słuchacze, albo też odwrotnie, bo jesteśmy audycją tutaj tolerancyjną absolutnie. Co jeszcze? Czy były poruszane tematy polityczne i tak dalej, ale być może rzeczywiście, jeśli chodzi o tematy polityczne i religijne, to nie jest to dobry pomysł na randkę i to nie jest też dobry pomysł na rozmowy przy świątecznym stole, bo wiadomo, że zdania są tutaj podzielone i że owocować to będzie różnymi rzeczami, nieprzyjemnymi z reguły, bo ludzie się różnią i lubią się różnić. Aha, z tej okazji konkurs. Z tej okazji konkurs, to znaczy właśnie, żeby nie dzielić, a łączyć. Łączyć przez dziwne zagadki. Konkurs Stolice Świata, do którego was już chyba przyzwyczaiłem. Może na początku podam dane kontaktowe, którymi kanały, przez które można się ze mną tutaj łączyć. Czyli mail annaly@polskieradio.pl. Tutaj można słać odpowiedzi. Można dzwonić, bo my naprawdę już uruchamiamy i rozkręcamy telefon. 2 2 7 3, czyli dla mniej pojętnych słuchaczy 2 2 3 3 3 3 3 3. Taki mamy numer telefonu, możecie śmiało dzwonić. I na Facebooku również Annały Migały. Chyba za dużo informacji wam podałem, bo sam się w nich zgubiłem. Za chwilę średni filmik kręcony kalkulatorem na stronie facebookowej audycji, ale do rzeczy, czyli do konkursu. Uwaga, trzeba, przypominam, po raz czwarty, bo to czwarty odcinek Annałów, trzeba podać stolicę pewnego państwa. I uwaga, oto treść zagadki. Czemu zwolennika mrocznej muzyki albo stolica pewnego państwa? Piszcie na annaly@polskieradio.pl. Możecie również dzwonić 2 2 7 3 i może ten utwór, który za chwilę zabrzmi, będzie pewną podpowiedzią dla was. To będzie Senior Coconut, który uwielbia w latynoamerykańskim stylu przerabiać utwory zespołu Kraftwerk. Tu będzie The Robot, czyli The Obote w oryginale. We are the robots. Senior Coconut w Annałach Migały jest 20, są to już 22 minuty po północy. Słuchacie oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Trwa konkurs w Annałach Migały. Przypominam, że pytałem się, czemu zwolennika mrocznej muzyki albo Stolica Świata. Wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, dosyć absurdalnie, no ale takie są już moje konkursy. Odpowiadacie na zadane pytania. Czy ta odpowiedź to Berlin? Pyta się Piotr na Facebooku. Nie, to nie jest Berlin. Również Piotr napisał jeszcze coś innego, ale o tym zaraz. Również inny Piotr odpowiedział Duszanbe. Nie, to raczej przy Duszanbe raczej bym się pytał o potępienie pewnego Słowaka, po prostu potępienie imienia słowackiego, wtedy Duszanbe. Maciek też pisze, czy chodzi o Niemysłów. Jest to też bardzo ciekawa odpowiedź, ale nie, również nie chodzi o Maroko. Także czekam jeszcze, czekam na wasze odpowiedzi. Już niedługo, czyli za jakieś 10 minut, albo nawet mniej, odwiedzi nas gość. On już jest tutaj w drodze, już się zbliża. Gość szanowny, gość elegancki i gość dostojny. Jeszcze czeka nas wiersz Strefa Mroku. Być może dzisiaj odpalimy również radiową galerię żartu rysunkowego. To taka moja inicjatywa i przypominam, że również pod koniec audycji urządzimy sobie koncert życzeń z muzyką krajów RWPG, czyli coś, co nazwałem Radio NRD. To te atrakcje jeszcze. Natomiast czekam na waszą, na tego śmiałka, który przyśle prawidłową odpowiedź, pisząc na annaly@polskieradio.pl albo dzwoniąc, przypominam, dwie dwójki i siedem trójek. A teraz już też zespół, który bardzo lubię, Messer Chaps. No to jest rockabilly, bliskie mojemu sercu i też bliska mojemu sercu jest uroda członków tego zespołu, szczególnie tych grających na gitarze basowej, ale dość o tym. Popcorno Revenge zespołu Messer Chaps, a jeszcze ta melodia będzie dzisiaj obecna. Cudowna to była melodia. Messer Chaps, Popcorn Revenge. Zespół, który ma bardzo dużo różnych ładnych piosenek, ładnych utworów, również instrumentalnych, z bardzo ciekawymi tytułami. I to jest na tyle piękna melodia, że ja chyba coś sobie z nią zrobię. To znaczy, wydaje mi się, że to może być służyć jako alternatywny podkład do mojej audycji i zaraz tutaj coś zmontuję z tą melodią. Tymczasem trwa nasz konkurs i zadzwonił do nas słuchacz. Dzień dobry, jest w sprawie konkursu. A proszę. Pogoda. Jak rozwiązałam zagadkę, to mroczna muzyka wyprowadziła. Kota, pogoda. Oczywiście. Tu trafili panowie w przysłowiową dziesiątkę. Przypominam pytanie, czemu zwolennika mrocznej muzyki albo stolica pewnego państwa? Oczywiście Bogota. Bogota i tutaj utwór zespołu Senior Coconut też był dużym ułatwieniem. Do słuchaczy dzwoniących jeszcze się odniosę. Tutaj po audycji zbiorę jakieś dane, jakiś numer telefonu, będziemy się odzywać. A jako pierwszy na maila annaly@polskieradio.pl napisał odpowiedź Rafał, również Bogota oczywiście, i serdecznie gratuluję. A teraz w Annałach Migały utwór, który dedykuje wszystkim tym ludziom, którzy podczas tej dosyć niestabilnej pogody, która jest za oknem, jadą gdzieś pociągiem, czy też samochodem ciężarowym, bo też i tacy pewnie kierowcy chłodniami jadą, także serdecznie pozdrawiam. Partia i Pociąg donikąd. The night is dark and cold, the strong winds and the rain crack the branches up on my window. The devil be. A to jest pan David Sylwian i on może będzie później troszeczkę. Czy będziemy mogli go podmienić? Oczywiście, że będziemy mogli go podmienić, a to już na pewno jest partia i pociąg donikąd. Trzymasz mnie za rękę, gwałtowną noc. Pytasz, gdzie jest dzień. Te kilka dźwięków, które słyszycie, oznaczają tylko jedno. Czas na wiersz w Annałach Migały. Muszę przyznać, że żeby wyrecytować ten wiersz, czekałem na odpowiednią okazję i teraz właśnie ta okazja nastąpiła. Wiersz będzie taki nie tyle warszawsko-centryczny, co mazowiecko-centryczny. Także mieszkańcy Mazowsza powinni go dobrze zrozumieć, a myślę, że mieszkańcy innych regionów Polski również. Michał Migała w Grójcu. A gdyby Jezus zamiast w Ogrójcu przebywał w Grójcu, to by się jabłek najadł i miał golfa z rejestracją WGR. Dziękuję. To był wiersz. Proszę, można go sobie teraz przetrawić na muzyce, która teraz wybrzmi w Annałach Migały. Max i Kellner, rok 92, płyta Technoterror z kamieliny polskiego hip-hopu, można powiedzieć. Pan Robert Brylewski tutaj maczał palce i nie tylko utwór pod tytułem Starówka. Prosiły, chcieli zjeść sobie loda? Prosili bardzo, więc się spuściłem, choć wiem, że w niedzielę jest nuda. Połowa Warszawy w odświętnych ubraniach właśnie wyszła z kościoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dokoła. Już pod kolumną zwaną Zygmunta kręcił się tłumek dżanków. Czekali na towar i to było widać po nerwowości w ich ruchach. Potem pod katedrą zobaczyłem żebraków, chorych na AIDS i rumuńskie dzieciaki. Dalej przy rynku kilku leszczaków wyłudzało szmalec od młodszych chłopaków. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Hortex i krokodyl, można łyknąć kul lub obszatkować lody. Wycieczka Japończyków stłoczona robi zdjęcia, jak to funkcjonuje, nie mają pojęcia. Przejażdżka dorosłą kosztuje 500 000, więc kupuję dzieciakom gazowego balona. Żona chce zobaczyć w galerii obrazy, nie chcą nas puścić, bo jesteśmy z lodami. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Barbakanie, tłumy sprzedających są kwiaty lotosu i ludek sikających. Znowu grupka tanków złatniona heroiny podtrzymują za ręce padającą dziewczynę. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Bo zachciało nam się jeść, hot to on już nie jest, lecz na pewno jest to pies. Obok wycieczka słucha przewodnika, ja wyrzucam hot doga do śmietnika. Obok wycieczka słucha przewodnika, ja wyrzucam hot doga do śmietnika. Obok wycieczka słucha przewodnika, ja wyrzucam hot doga do śmietnika. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. Na Starówce, czego nie robię od dawna. Żona i dzieci mnie o to prosiły, chcieli zjeść sobie loda. Prosili prosili bardzo, więc się skusiłem, choć wiem, że w niedzielę jest nuda. Połowa Warszawy w odświętych ubraniach właśnie wyszła z kościoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dokoła. Elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dokoła. Rozgląda się dookoła, elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła, elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła, elegancka Warszawa wyszła z kościoła, tłumek turystów rozgląda się dookoła. To był Maxi Kellner, czyli naprawdę, naprawdę duże, duże, duże archiwum polskiej muzyki alternatywnej, czy raczej po prostu polskiego hip-hopu. Oni byli chyba z tym hip-hopem wcześniej niż Kazik. To jest rok 92, płyta Techno Terror i rzeczywistość lat 90. Taka dosyć dynamiczna, muszę przyznać. Sam pamiętam, że kiedy chodziłem na giełdę komputerową, to pieniądze ukrywałem w skarpetkach, dlatego że po prostu był artykuł 210, czyli jednym słowem rozboje zdarzały się na porządku dziennym i za bardzo nikt tego nie pilnował. No ale dobrze, to już było, a co będzie? Za chwilę będzie nasz gość i ja mogę to już chyba zdradzić. Zresztą ci słuchacze, którzy odpalili sobie filmik na stronie audycji, na stronie facebookowej Annały Migały, już chyba wiedzą, kim będzie nasz gość dzisiaj. To będzie Piotr Połać, a.k. Fabian Barłoś, czyli Figo po prostu z zespołu bracia Figo Fagot, ale to będzie dzisiaj zaprezentuje swoją drugą twarz po prostu. Może nie taką do końca tę, którą prezentuje na scenie, może taką troszeczkę bardziej, ja nie wiem, no bardziej intymną, bardziej osobistą. No może coś z niego wyciągniemy. Będzie również jeszcze, czeka nas między innymi uczczenie już 56. rocznicy istnienia Trójki, bo przypominam, mamy 2 kwietnia 2018 roku. I będzie również, może w końcu pójdziemy śladami rumuńskich mistrzów fujary. A teraz już oczekując na gościa, aha, i będzie koncert życzeń z krajów RWPG. To będzie w dalszej części audycji. Teraz, oczekując na gościa, który już jest, już w zasadzie wchodzi, też bardzo niedoceniana, myślę, płyta na polskim rynku, Łow żył tymański, Kleba i Chandran. Takie coś utworzyli, taką bardzo dziwną płytę z bardzo dziwnymi utworami i ten utwór jest jednym z nich, Żeby mi ją chcieli dać. Żeby mi ją chcieli dać. We'll be right back. To są Annały Migały i jest już prawie za 15 pierwsza. Mamy 2 kwietnia 2018 roku w programie trzecim. I kiedy jako pierwszą piosenkę po północy puściłem zespół Army of Lovers, który chyba pierwszy raz gościł na Antenie Trójki, tak mi się wydaje, dostałem również wiadomość od Krzysztofa, czy będzie disco polo. Nie w takiej klasycznej formie utworu, ale w formie gościa będzie disco polo, owszem, w Trójce. Jednym słowem, Piotr jest już z nami. Dobry wieczór, Michale, dobry wieczór Państwu. Jaki ty masz ładny głos. Tak? Jak to się ładnie niesie przez nie słyszę, nie słyszę akurat. No ja wiem, no ciężko słyszeć swój głos. Zwyczaj ludzie są przerażeni, jak już słyszą swój głos własny. Tak, ale to ludzie pracującym głosem muszą słuchać swojego głosu. Swoją drogą to, jeśli chodzi o zawód prezentera radiowego, to zmorą są tak zwane odsłuchy, które niektórzy dyrektorzy robią, a niektórzy nie, że zmuszają cię właśnie, żebyś słuchał swoich własnych pomyłek i swojego własnego prowadzenia audycji. Warsztat to jest. To jest warsztat i to jest warsztat, którego nie znoszę po prostu i nie lubię, chyba nikt w ogóle tego nie lubi robić. Dobrze, ale jak ja się mam do ciebie... Nie jesteś dzisiaj Figo, co? Dzisiaj nie, dzisiaj jestem świątecznie sobą. Dzisiaj jesteś świątecznie sobą, dobrze, to będę się do ciebie zwracać per Piotrze. A w ogóle, bo jako drodzy słuchacze nasi, słuchacze i słuchaczki, moi drodzy, mili państwo, czy w ogóle ktoś nas słucha? Bo tak tych maili, no przychodzą maile, przychodzą i wszystko, ale chciałbym, żebyście po prostu podzwonili i dali o sobie znać. Będziemy stworzyły mapę Annałów Migały. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Kołobrzeg, Radom, Łomża, Białystok, Kraków, Zakopane. No nie wiem, czy mamy nadajnik w Zakopanem w sumie, tak się troszeczkę rozpędziłem. Jeśli z różnych miejsc w Polsce nas słuchacie, to proszę dajcie znać, bo w święta to tak czasem człowiek ma takie wrażenie, że mówi do tej... Ulice są puste, chodniki są puste i tak jakby w ogóle człowiek był w alternatywnym świecie. Ale to jest dygresja, natomiast powracamy do głównego wątku, do gościa, którego mamy w studiu, Piotra Połacia, który właśnie jest nie tylko Figo. W ilu projektach teraz... projektach, jakie to jest hipsterskie słowo, bierzesz udział? W tym momencie w 4. Wiesz, gram w Procesie, w Prądzie, w Figo i Darmozjadach. To jest taka alternatywne podejście do Figo Fagot, czyli muzyka bardziej punkrockowa. No i oczywiście w Braciach Figo Fagot. Chociaż teraz to jest bardziej zespół wykonujący muzykę. Jest chwilowa przerwa. Przerwa od stworzenia. Tak, tak. A ja, i jeśli można spytać o braci, to czy wy macie taki system, że tworzycie dopiero, kiedy już jest czas na tworzenie, już jest czas na tworzenie po trasie? Tak. Nie ma czegoś takiego, że zbieramy jakieś tam rzeczy? Nie ma na to czasu po prostu, bo w trasie jesteśmy cały czas w zasadzie. Więc nie mamy czasu, żeby usiąść ze sobą i zebrać materiał. Rozumiem, czyli to jest po prostu tak, kiedy jest czas na tworzenie, jest czas na tworzenie, kiedy jest czas na wykonywanie, Tak. Dobrze, to może, żeby za chwilę porozmawiamy o tych poszczególnych zespołach, a teraz, żebyśmy mieli smak tego, w ogóle, żebyśmy mieli pojęcie o co chodzi, jeśli chodzi o twoją muzykę. Piosenka Procesu z pierwszej płyty, Koty. Proszę. Zacierają py, patrzą w niebo z głodu czy ze złości. blask się odkrzyknął. Słońce wiesz, za sto latem lasów spotkamy się, jak fale, które rano żegnają brzeg, by wrócić z tego objęcia znów wieczorem. Uśmiechnął się, gdy weszła śmierć, szepnął jej do ucha, zobacz tutaj. Tam syn to mój wnuk, to ich dom, a mój duch zostanie w nich na zawsze, chodźmy już. Zespół Proces, utwór Koty to już było, a ja was się zapytałem jeszcze przed chwilą, czy w święta w ogóle nas słuchacie, i multum odpowiedzi od Maćka, który pozdrawia z Huty Żabiowolskiej, jedna z moich ulubionych miejscowości obok Żabiej Woli. A powiem ci, że jest to miejscowość mi dobrze znana, obok jest Staw Rybny w Grzegorzewicach. Ja tam nieraz byłem, tak, tak, karpiowy, to można połowić. Czy tam był kręcony teledysk do jednego z utworów? A był, a nie, nie, to było w Brywinowie, tam byłeś też ze mną. To tak. Pan Krzysztof D. z Łodzi również nas słucha. Anna oraz Przemek z Krakowa, którzy czekają na Mistrzów Fujary. To będzie, mam nadzieję, że to nie będzie tak zwany rolling joke audycji. Już od pierwszego odcinka miałem przedstawić rumuńskich Mistrzów Fujary i ciągle mi się nie udaje, ale być może dzisiaj będzie ten historyczny odcinek. Piotr z Częstochowy również. Piotr, Sylwia, Emilian lat 6, Miłosz 14, nie śpią. No to w sumie mogą czasem poniespać. No czemuż by nie? Święta wolno. Absolutnie tak. Mamy również telefony. Przypominam, 2 2 7 3 i halo, halo. Dobry wieczór. Pan redaktor przed chwilą mówił, żeby dzwonić. Jestem z Kielc. Tomek z tej strony i słucham was. Pozdrawiamy. No to inaczej się prowadzi audycję. No to jest zupełnie inna rozmowa. I znowu jeszcze jakiś telefon znowu na linii. Dzień dobry albo dobry wieczór. Nie wiem już, jak o tej porze się zgłaszać. Odzwaniam, bo pan prowadzący Anał Migały mówił, żeby się zameldować, że ktoś go słucha. Więc zgłaszam się, że słucham. No, w tej chwili na trasie jestem w połowie drogi między Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim. Czyli bardzo również pozdrawiamy. Pozdrawiamy i taką ostrożność. Zalecamy, tak, bo między Poznaniem a Gorzowem to pogoda, pogoda straszliwa na zewnątrz to jest. Ten orkan jest. Tak. Mi jako dziecku PRL-u to orkan to się kojarzy ze stołami do ping-ponga. Albo z proszkiem do prania. Ale to chyba krypciochę teraz. Nie, ale to chyba już to wszystko, to już sprawa jest przeszła. Nie było takiego, po prostu mówię, że tak brzmi, takie jest poczucie. A, że on jest taki mocny, jak proszek do prania. I jeszcze na Shetlandach trójka odbiera elegancko. Jejku, na Shetlandach, ja tam przylatywałem kiedyś i tam jest bardzo dziwna pogoda, bo było słońce, a na ziemi był cień. To niesamowite są sprawy. To jest magia już terenów okołobiegunowych. Niesamowite rzeczy, ale tą niesamowitą rzeczą jest nasz gość w ogóle, którego mamy, przypominam. Witam serdecznie. Pierwsza albo druga połowa, jak kto woli, duetu bracia Figo Fagot, ale nie tylko braćmi Figo Fagot, Piotr Połacz żyje, również zespołami Prąd, dobrze ja to akcentuję? Prąd, po prostu. Prąd, Proces i innymi, Proces i innymi. I Figo, i Darmozjady. I Darmozjady, czyli punkowej wersji, ale o tym na razie cichosza, tak, żeby nie zapeszać. Mhm. I jest już pierwsze pytanie, od Janusza z Wałbrzycha. Czy można zapytać gościa? Można, to od razu odpowiadamy na pytanie, że można. Zależy o co, ale no, to prosimy. Ale to, prawda, co sądzi o programach muzycznych typu Talent Show? Nie przepadam. To przepraszam, za bardzo za telewizją też tak nie za bardzo oglądam, a te programy to też tak jakoś nie... No nie, wolę raczej te takie pseudodokumenty, kryptodokumenty takie. To. Ukryta prawda? O, to bardzo lubię. To ja też. Tak. A talent show'y są za późno, po prostu nie mam mnie w domu zazwyczaj tej godzinie. To nie oglądam. Tak samo śniadaniówek nie oglądam, bo teraz jakby było drugie pytanie, bo nie wstaję o tej godzinie. Bardziej kolacjówki? Albo... Takie w połowie. W połowie. Wieczerzówki? Tak, na... 17. Aha. I jeszcze to dziękuję za tę odpowiedź. Bardzo proszę. W tych słuchawkach, Piotrze, wyglądasz jak uczestnik wielkiej gry, bo ja jak pani Ryster mogę powiedzieć, dziękuję. I jeszcze Janusz się pyta, co... To jest bardzo fajne pytanie. Bardzo mi się ono podoba. Ono jest bardzo dziennikarsko-muzyczne. Nie widzę tych pytań. Ja wiem, ja się pastwię specjalnie. Mhm. Co powstaje, pierwsze słowa czy muzyka? A najczęściej jednak muzyka i harmonia wokalna, czyli melodia wokalu, i potem do tego dobierane są słowa, tak żeby to pasowało. No nie zawsze się udaje, język polski, jeżeli się po polsku akurat śpiewa, jest dość skomplikowany, akcentowanie ma trochę inne, zgłoski są, bogaty jest w zgłoski, więc trzeba to potem dopasować. Inny niż w angielszczyźnie? Trudniejszy, bo po angielsku wszystko się rymuje i tak gładko to idzie. Aha, meaning, cleaning, scratching pewnie, ale ty tworzysz tylko po polsku. Czy masz jakiś anglojęzyczny utwór? Akurat te zespoły specjalnie są tworzone tylko po polsku, bo wydaje mi się, że to jest taka trochę łatwizna, żeby po angielsku, Tak. I że niby od razu my na rynki zagraniczne wypłyniemy. Momentalnie, tak. To jest taka iluzja po prostu, mm-hmm. że to wszystko będzie jasne. Dobrze, czyli są te poszczególne projekty, jest zespół Proces, który zresztą koncertował tutaj w studiu. Agnieszki Osieckiej koncertował. Teraz chcemy zrobić drugą, to czy chcemy? No zrobimy, komponujemy cały czas drugą płytę. Pierwsza była trochę chaotyczna, tam było dużo takiego rocka, były nawet numery punkowe, było trochę takiego cold wave'u i uznaliśmy, że jednak druga płyta będzie bardziej osadzona w jednym gatunku muzycznym. Takim, można powiedzieć, minimalizmie, tak byśmy to nazwali. Mhm. Utwory są, nie są przesadnie rozbudowane. Słowa też idą w taki, można powiedzieć, prymitywizm. Są bardzo, żeby więcej było znaczenia dla słuchacza, niż żeby zabudowywać tą piosenkę słowami. Mhm, czyli prymitywizm, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, może prostotę. No, wiesz, to trudno powiedzieć. No. To jest tak, prymitywizm lepiej brzmi. No tak, no jest to... A w radio to już w ogóle. To już w ogóle, no tak, no. Tak. Ktoś, kto głosi prymitywizm. Zaprezentujemy teraz utwór pod tytułem Wracaj. I to jest właśnie z tej nowej płyty. Tak. Dobrze, to poprosimy.